أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. مخکی الله جل جلاله د یو واقعیا ذکر کړه چې الله جل جلاله یو بس د تدریب پیغمبران را لګیلو یا درې د پیغمبر کا سیدان را لګیلو او دغه بت پرست بسته دا اللہ جل جلالہو دا حق دین خبر قبول نکلنو اللہ تباکو او اہل مکہو دا پارا پائی کے عبرت دی اس نست و نور دا دینا اللہ جل جلالہو مزید دلائل عقلیہ بیانی پخپل قدرت باندے او پتاکت او پو وحدانیت باندے او دارنگی داغی پزمن کې انسان باندې الله جل جلاله خپل نعمت هم بیانې او زرا زرا دا دلیل هم ګرځي په باس باندې او قیامت کې په پاسېدو باندې الله فرمایي و آیت لهم او یو نخ او دلیل د قدرت او د طاقت او د وحدانیت د الله او په باس باندې دلیل الارض المیتتو اغز مکه دا چې هغه مړه ده یعنی وچه شوی دا بنجره ده احییناها الله وی مونږ ژوندی کو دی لرا راشنه کو دی لرا په باران سره او په پسلونو سره و اخرجنا و الله وی مونږ را وباسو من عددنا حبا داني فمنه پس بازه د دې دانو نه یاکلون دی خوري نګورا زمګرا ملای بنجره او الله جل جلاله باران پوری نیو قسم جون بګه پیدا کی نو ماده مختلفه ده انسان غوخه ده زمګه خاره ده نو دا غرنګي انسان چې ملشي نو څنګه چې الله جل جلاله دا ملز مګا هغه کې ژوند پیدا کی او بوټي روخه چې نو دا غرنګي به انسان دا مل بدن چې خارج وي الله جل جلاله به را پیدا کی او ژوند به کې واچي نو دا دلیل له د دې لپاره په باز بعد الموت باندې او دا د الله د قدرت دلیل دی او بیا یو زمیدار دی نه وای چې دا زکم الله وی احیا نه از مکه مونږ را ژوندې خبر ده دل بیا دا دی نه وای چې دا فصل زما فصل له ما خو مهنت کو خوش نه الله پرمای اخرجنا منها حبا دانی دې نه مونږ را واس خبر ده دل لکه بل زي الله پرمای افرئتم ما تحرسون ا انتم تزرعونه ام نحن الزارعون تاسو ماته خبر را کې چې تاسو کوم فصل کرے نو دا تاسو زرونه وای او کومه زرونه اورا کې جون کې سوق دي الله تعالی دې انسان صرف کسب کوي دا نو کری پټرا پټه کی داغه خجول ویول داغه نه دانی روخل دا د الله جل جلاله او قدرت سره کیږي او دا الله په طاقت سره کیږي ندی وجه تبلیغ والوي کون کې الله دې ظاهري اسباب اغه اس نشی کوله د دینه کون کې الله دې او بیا انسان باندې نعمت ذکر کئ تمن هو د دې دانو نه یا کولون دی خوري نو بازي دانی خوري او بازي د حیواناتو په کار راځي بازي د تخمونو په کار راځي او بازي د انسان د خوراک په کار راځي وجعلنا فیها جنات او الله یې موږ پیدا کړی دی فیها په دې ځمکه کې جنات باعونا من نخیل د کجورنا و عناب د انګورنا وفجرنا الله موږ رواني کړی دی پیه په دې ځمکه کې من العيون د چینونه نګوره باغونه د کجرو انسان صرف کسب کوي دار او باسل الله دې د انګورو باغونه داوی کوون کې الله دې دام په انسان باندې نعمت دې نګرنګي چینه الله روانه کړی او دې چینو قدر ګره دل ته نشتا انسان بلوچستان دلل شته بالکل یو علاقه کې موږ خوشدار کې نو بالکل یعنی کانیزی علاقه دا بلوچستان چی سکتلی بس کمکیتا مدینی تا سکتلی بس اگر سی کانیزی علاقه دی تو رون نبی اپکی او غر ندو غٹی چینی لکه غٹی ناکی دو گو چی دا سی تیزی خلقو اپی علاقه او بکو دی آد آغا زی کسانو ویده دا کابل نده دا غرون سلسله سلسله که دا در یک کابل نرا گلی خبر دا انترالا ندا سوک رو باسون کرده دا چینی الله زمکه کې جاری کړی دی یو زتا بل زتا لاکو لاکو نه یو زتا بل زتا ورسی او د زمکه سر ته راوخلی دی رواني دی وبته ملاویږي نه دا چا کړی دا الله تعالی وي مونږ کړی دی وفجر نه رواني کړی دی مونږه فيها په دې زمکه کې من العيون د چینو نه چینی ځان له خوندې ښا چینه ځان له شهره جنت کې به چینی ځان له نهرونه وزان له وجه دا غیره دا چینی زان لمزه پواره بزان لی دا پوارو زان لمزه نو پواره افشار زان لشه ده چینی زان لشه ده او نه رو زان لشه ده نده وجه دا بجنت کسی ہو جدا جدا بی انتا با افشارو نمی او دا چینی بمی او دا فیو او دا کبینو او دا بو وغیره نهرو نبمی اللہ پرمائی لیا کلو دا بارد ده چی دی خوراکو کی من ثمری د میوه د دینه د کجور د میوه خوري د انګورو د میوه هغه خوري الله خپل نعمت بیانې د الله شکر وباسي د الله وحدانیت قبول کړي د الله په دین باندې وچلي الله پرمحي و ما عملت هو ایدهم دا غره د دې لاسونو نه نکړي خبر ده تعالی میو معنا دا و ما عملت هو او عمل نه کړي دغه میوه دغه سيزونو چې کم ذکر شو کله هغه پسونه دي دانی دي انګور دي کجوري دي د دې عمل د دې لاسونه نه لیکړي افلا یشکرون دي ولی شکر نه وباس نګور دانی الله را وباسلی دي انګور الله را وباسلی کجوري الله را وباسلی ټول نعمتونه د الله د طرفه ملاوي بیاونه انسان د الله شکر نه وباسي د الله وحدانیت نه اختیاري ایمان بیا ول نه راړي نو ګور دا خبره چې ګون کې الله دې بیا دا خبره مې دره ايو مولا بیان کړو دا خبره کول چې ګون کې ذات سه الله تعالی دې دا 2000 آیتونو نه انکار خبر ده انتل د کسب نه پینې د تبلیغ ولا چې وي ګون کې الله دې د کسب نه پینې چې انسان اس نشي ګوله یعنی کړل یې نشي ریبل یې نشي د ګون کو مطلب دا ده الله ګون کې فصل تاو کړو دا اوس کې جن سوبو الله تبې ګوټ کې دال وی سوبو الله تبه ګوټ کې د دینه میوه سوبر وباسي الله نو د دې اثر او نتایج او ثمرات د صرف د الله په لاس کې دي انسان کسب کول شي په کسب کې اس شي نشتا خالی کسب کې اس شي نشتا په دې باندې نتیجه مرتب کون کې الله د دې وجه الله پرمایل و ما عملت هو ایدیه عمل د دې میوه او د دې دانو او دغه بوټو راو پاسلو زراو نولو د دې لسنه نه دې کړې دی ولی شکر نو باسي چې ایمان راړي او د الله جل جلاله دین هغه قبول کی نو یو معنا راش او دویمه معنا دا ده د لفظ ما معنا دا نفیه نه د الله مصدری دی نو معنا دا شو چې الله پرمحي لیا کلو چې دی بخری من ثمره د میوه ته دینا وما او د هغه سيزونو نه خوراکو کې عملت وې دي هم چې عمل یې کوي د دې لاسونو نه انسان لیمبان کری یو بوټي کری بل بوټي کری نه چې داګه ندی خوراکونه وږي خبر ده تعالی او دا غرنګي بازو د معاملت اې دي هم نه مراد دا غستره هغه چې عمل یې کوي د دې لاس میوي وخري او هغه سيزونو وخري چې د دې لاسونو عمل کوي یعنی سړی ساګ راوالی پکې پیاز واچي ټماټر واچي یو انسان نشی دی مرکب خوراک دی ایو غویان دی نیا صرف شوتل خوری یا صرف بوس خوری یا بوس پی خوری بوس پی زور آبانی اگه یو سنگل خوراک دی خبر دیان دالا یو انسان نشی دی غوخر آوالی پکی پیاز چی پکی ٹماتر چی پکی غوڑی چی پکی, پکی, پکی, پکی, پکی, پکی, پکی, پکی, پکې یو سو بل سو مرکب خوراک تیار کې لز دولس نعمتونه او ځای کې او هغه دی خوري. نو الله فرمایي لیا کلو من ثمره د پاره د دې چې دی خوراکو کې د میوه د دینا و ما عملت هو هغه سالین مالنه او مرکب سيزونه عملت هو دې هم چې عمل کوي د دې لاسونه. نو یا د ما عملت هو دې نه مراد الله وي د دې لاسونه د دې عمل نه دی کړی الله رو باسي لید. یا ما عملت هو نه چاغه چې د دې لاسونه عمل کوي نه خوراکونه مراکونه هغه یو ځکه یا بوټي موټي ځان لکري چې دا غي نم دي خوراکو کې چې دې خوراک شي. نو الله فرمایي پلا یشکرون دی ولی شکر نو باسي. نو ګور الله تعالی انسان د کم کاریګری کول حیوانات ته لدا چلن ورزي چې دا شوتل والا د ابو ځان لګړ انسان په پزور اخري خبر ده تعالی اغه بیا په غنمو باندې ورشي او پر دې جوارو په سل باندې ورشي دا نو ګوري چې دا خپل له کبره ده خو یو سنگل خوراک کوي او انسان ته الله تعالی سنتکاری ورکړي بدن لګي ګوړه ست ترتیب سره تیار کی بیا ځان له چه په خي په کې ته شین بوټره داغه پانی ته کی تورې کړي دی هغه په کې راوځي دا رنګي خوراکونو به وګوره تلکه چارو نه یو سبل سو نه دا سنتکاری انسان ته چا ورکړي دا الله ورکړي دا ندې دا خوراکونه کې دل د الله جل جلاله شکر پکار دې نه شکریا غن نه پکار ندې دا مشرکانو نه تقاضا د لچ بت پرستی پری دي د اهل مکه او د الله شکر وباسي او ایمان راړي. وآیت لهم او نخد دوی د پارا دلیل دو قدرت او د طاقت د دوی د پارا الارض المیت تو غزم کمل دا احیینا اللہ و چه من جونده کو اغی لرا یا غزم کو چه دا چه من شنه کو اغی لرا را تازه کو اغی لرا و اخرجنا اللہ و من رو باسو من آددین حبن دانی فمنهو پس د دې دانونا یا کلون دی خوراک کئی و جان اللہ و من پیدا کری دی پیا پتیس مککی جنات باونا من نخیلن د کجوری وانا بناو دانگورونا و فجرن اللہ و من روانی کری دی پیا پتی که من الویون د چینونا لیا کلو د دا پارا دی چی دی خوراکو کی من سمری د میو د دینا و ما عملتو عمل ندی کڑی تغی چیزونو لرا ایدی هم لا سنو د دوی یا دی خوراکو کی د میو د دینا و ما او دا غصنا عملتو ایدی هم چی عملی کئی لا سنو د دوی افلا یشکرون ایدی ولی شکر نو باسی. الحمدللہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم الله ساده عفیت فرات را نصیب کنه خیر برکت نصیب دنیا خیر کې سلام وسه قبر مشکلات آسان کې آخرت منزل آسان کې الله کریم دې قران سره زموږ تعلق د واجب دي پات کې الله زموږ لپاره نجات زموږ الله زموږ لپاره د مدارس دی الله کریم دا بابا مستقل بنا د مدرسې الله تعالی کریم هو اسمه مسجد دی ملائکه دي چې الله زموږ لپاره یې الله د خطر خیر خیر سره کې بیا رمضان ته خیر خیر سره سلام.